अभी तो ठीक चल रहा है ना, कोई सूत्र नहीं। यंगलुगंतात नीच्यपि एवं, यंगंत से करने पर जो हुआ यंगलुगंत से भी हुई, यंगंत से नीचे करने पर भी अतोलोप यशलो से यंकालोप हो जाता है, यंगंत तो है। भाष्य मते तो यंगंता चिन्हबदेटी दीर्घो नास्ती विषय विशेष, भाष्य मते दीर्घ यंगंत से चिन्ह बदीट में दीर्घ नहीं होगा। चिन्ह बोलो दीर्घ होने तर श्याम दीर्घ होता है, दीर्घ क्यों नहीं होगा? दीर्घ करने के लिए स्थानीभूत हो जाएगा, स्थानीभूत हो जाएगा, क्योंकि स्थानीभूत का निषेध करने वाले सूत्र उसमें दीर्घ का दीर्घ जस्तर से प्रत्याखाने के भाष्य में, तो दीर्घ विधि के प्रत्यय निषेध हो जाने से दीर्घ विधि में स्थानीभूत नहीं होगा, स्थानीभूत का निषेध नहीं होगा तो स्थानीभूत हो जाएगा, स्थानीभूत होगा तो दीर्घ नहीं होगा। किंतु वो निषेध किस लिए किया, प्रत्याखान कैसे, क्यों क्या पूर्वोत्तर सिद्धि न स्थानीभूत, इसको आश्रय करके। तो चिन्ह बोलो दीर्घ होने तो श्याम त्रिपादि में है नहीं, त्रिपादी में है नहीं का, त्रिपादी में नहीं होने से वहाँ असिद्ध नहीं होगा, तो स्थानीभूत हो जाएगा, स्थानीभूत हो जाएगा तो अतोलोप जो अलोप हुआ था यंगंत में, यह अलोप हुआ था स्थानीभूत होगा तो चिन्ह परकर्णी नहीं मिलेगा तो दीर्घ नहीं होगा, वही विशेष भाष्य में तो अंगंता चिन्हबदेटी दीर्घ नास्तित, ये विशेष नियंतत्व अभावे सम्यते मन नी नहीं करेंगे, सम्य धातु से करेंगे तो भाव में सम्यते मुनिना। नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमे, अनाचमे पूर्व का सम्य धातु ही मानत है, मानतस्य अनाचमे आंग पूर्वक सम्य धातु को छोड़ करके मानतस्य उदात उपदेशस्य न, जो धातु मानत हो उदात उपदेश हो उसका न उपदा वृद्धि न, उपदा वृद्धि न से चिणी इंतिणति कृति च, चिण पर हो इंतिणति कृति हो जो धातु उपदा वृद्धि होनी चाहिए अत बुधा से उसको निषेध करता है। किंतु कब उदात्त उपदेश होना चाहिए, धातु में जिनका उपदेश किया अनुदात उपदेश कारिका में अनुदात उपदेश अलंतेषु धातव धातव त्र्यधिक शतम श्लोक में दिया है उदात उपदेश, तो बिना एक अनेक उनको छोड़कर बाकी उदात उपदेश गम धातु उदात उपदेश है अनुदात उपदेश, अनुदात उपदेश अनुदात उपदेश उसे उदात उपदेश नहीं, सम धातु चम उदन चम धातु हाँ उदात उपदेश में मानतक के उपधाक वृद्धि नहीं होगी, किंतु आंग पूर्वक चम धातु मानत होने पर भी उदात उपदेश होने पर भी वृद्धि हो जाएगी, अन्य को नहीं हुआ। असमी सम लूंग लकार में चीर्ण भाव कर्मण हो, चीर्ण होने पर सम अगर ई अतभ्यता वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि होने के बाद क्या होगा निश्चित हो जाएगा वृद्धि, अतभ्यता से वृद्धि नहीं होगी। असमी दमन धातु का लूंगे में क्या बनेगा, अदमी वो भी नहीं हुआ, वो भी मानते उपदेश मानता है उदात उपदेश, उदात उपदेश किम अगामी गम धातु उदात उपदेश है ना, नहीं उनसे वृद्धि हो गई किस सूत्र से, हाँ अगामी हो गया। मानत से किम अबादी वधता तो उदात उपदेश है किंतु यहाँ अतोविधा वृद्धि होगी, क्यों मानता नहीं अबादी। अनाचमे किम आंक वर्ग चम धातु से लूंग लकार में आचामी बुद्धि हो गई, अनाचमी कमी वमी नाम इति वक्तव्यम, ये जो मांतस्य अनाचमे है, यहाँ क्या कहना चाहिए? अनाचमी कमी बमी नाम, आंग प्रचम धातु, कम धातु, बम धातु, इनका सबका उनका नहीं निषेध नहीं होगा, वृद्धि हो जाएगी। कम धातु बम धातु में भी उपधा वृद्धि हो जाएगी। कम धातु से चीन करने पर कमरिनिंग होता है, चीन करेंगे तो चीन अर्ध धातु कहे तो आयाद अर्ध धातु के बाद इति नींग अभावी, जिस पक्ष में नींग नहीं होगा। और कम अगर चीन लुंग लकार में नींग नहीं है तो अतोविधा से वृद्धि होगी, इसको निषेध करना चाहिए। नो धातु उपदेश से मानते से नाच में भारती का सूत्र के अनुसार तो निषेध होना चाहिए, किंतु अनाचमी जैसे से कम धातु का भी निषेध नहीं होगा तो वृद्धि होगी। अकामी नींग निचोरअपि एवं, नींग करके नीच करके भी करेंगे तो भी वही रूप होगा, आगे चीनी होने पर तो निरण से लोप हो जाएगा, वही अकामी ही बनेगा। अवामी अकामी अवामी ऐसे बनेगा वम धातु का। वध हिंसायाम हलंत ही नीच करेंगे तो अतोबुधा से वृद्धि हो जाएगी, जानी बुद्ध से निषेध हो जाने से अवधि बन गया। जागरो विचीर्ण नलिंगित सु, अच्छा ये सूत्र पहले आ गया है। जाग्रह जागृ निद्राक्षे विचीर्ण नलिंगित, इनसे भिन्न ये हो तो वृद्धि नहीं, गुण नहीं, इसे जागृत के आगे चिन्ह हो तो गुण नहीं वृद्धि हो जाएगी। अब बीचिन्ह नल गीत छोड़ करके गुण होता है तो यहाँ वृद्धि हो गई। जागरी लुंग में चिन्ह भाव कर्म वृद्धि हो गई, किस सूत्र से वृद्धि होगी? अचरण तो मालूम है, फिर भी थोड़ा पुस्तक में मिल जाए, नहीं मिलेगा तो कैसे होगा हैं? अचरणित तो मालूम तो है, फिर पुस्तक में मिलेगा तो पक्का होगा, नहीं तो कैसे दिखा होगा। ढूंढते अचरणित कह करके ढूंढते अचरणित है, कोई लंबा सूत्र होना चाहिए। जागरी रिकारंट है, चीन परे हो तो अचरणित भी लगेगा, अजागारी बन गया। भंजस्य चीनी, भंजे के नलोप नहीं होगा, नलोप न सियाद, स्नान नलोप, स्नान लोप से अनुवृत्ति इत्यथ न इति लुप्त से लोप न। तो अभाजी विकल्प नलोप बात विकल्प से चीन पर होते अभाजी अभंजी, नलोप प्राप्त नहीं था, ये चीन पर होते विकल्प से अभाजी बन गया, नलोप होने पर वृद्धि हो गई, नलोप नहीं होगा तो अभंजी। विभाषा चीर्ण न मूलो नुमागम होता है लभ धातु, लभे नुमागम वास्यात, अलम भी अलाभी दो बन गया। परम चीणिया नमूल है, किस सूत्र से? चीर्ण भाव लुंग लकार का, अलम भी अलाभी। ये जो विभाषा चीर्ण न मूलो है, व्यवस्थित विकल्पत्वात् प्रादिर नित्यम नु, प्रपूरक हो तो नित्य ही लुम हो गया लभ धातु। प्रालंभी प्र है अटागम है लुम लकार, प्रालंभी में विकल्प नहीं हुआ व्यवस्थित विकल्प होने से, अपराधी कुछ है नित्य हो गया। प्रादिर उपसर्ग से परस्य लभे नित्यन, अनुपसर्गात परस्य तो लभे विभाषा, किसी भी उपसर्ग पर पूर्वक हो तो नित्य लुम होगा, नहीं तो विकल्प होगा। आगे द्विकर्म का नाम तो ये विभाषा चिन्ह मूल्य के साथ कोई संबंध नहीं है। द्विकर्म का नाम तो अभी दो कर्म जिस धातु का है, कर्मणि लकार करेंगे तो किस कर्म, दो कर्म कैसे होता है? अकथितंच सूत्र से जिन्हें कर्म संज्ञा होगी, एक गौण कर्म हो गया मुख्य कर्म, तो दो कर्म है तो कर्मणि लकार करेंगे तो किस कर्म में करेंगे? गौणे कर्मणि दुह्याद है प्रधान निहि कृष्वाम, बुद्धिवक्षार्थ शब्द कर्म का नाम निजेच्छया। बोलो प्रयोज्य कर्मण्यन्येषां नियन्तानां लादयो मता। दुह्यादेः गौणे कर्मणि लकार लादे दुह्या च पश्चदंड दुर्वृद्धि पशी ची वृषासुजी मत मुसाम, ये जितने सब ये गौण कर्म में आएगा, कर्मणि लकार मुख्य कर्म नहीं। निःकृष्ट वहां प्रधाने, निःकृष्ट वह में प्रधान कर्म में लकार आएगा। अरे बुद्धिर्थक भक्षार्थक धातु शब्द कर्म को शब्दार्थ को तो निजे छया आपके पर आपकी इच्छा। बुद्धिर्थक भक्षार्थ शब्द कर्म के तो कहीं गौण कर्म कहीं मुख्य कर्म में लकार हो जाएगा। और अन्य जितने हैं नियंतानाम प्रयोज्य कर्मणि अन्य साम नियंतानाम ला दे, अन्यत्र हेतुमति च जब निज करेंगे जो प्रयोज्य है कर्म करता हो जाएगा। एक हेतु कर्ता करता होता है, प्रयोज्य करता होता है। जो प्रयोज्य करता को कर्म की कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या सूत्र है, नेरणो यत्कर्म न उचित था ये कर्ता संज्ञा वो नहीं न निजंत करने पर धातु निजंत करने पर जो प्रयोजक करता चैत्र गच्छति मैत्र चैत्रम गमयति तो प्रयोजकर्ता कौन हो गया, चैत्र हो गया। तो चैत्रम गमयति वहाँ कर्मवाचक करेंगे तो गौणी कर्म में ही होगा। लकार किस अर्थ में आएगा, चैत्र ग्रामम गच्छति अभी उदाहरण में जाएगा, चैत्र ग्रामम गच्छति मैत्र चैत्रम प्रेरयति। क्या गतिविधि अनुकर्ता अनुकर्ता हाँ कर्म तो हो गया। तो यहाँ दो कर्म हो गया, एक ग्राम प्रधान कर्म है और एक प्रयोज्य कर्म हुआ। तो किस में लकार आएगा, प्रयोज्य कर्मणि नियंताना जो चैत्र प्रयोज चैत्रम मैत्र गमयति ग्रामम प्रयोज्य कर्मणि लकार, ये भी दृष्टान्त आएगा। मुख्य जो कर्म था उसमें लकार नहीं होकर के जो प्रयोज्य कर्म में लकार दे। तो गोर दुह्यते पय पय गोर दुह्यते कर्तृवाच्य में पड़ता है गाम दुग्धि पय पय मुख्य कर्म है। गो अपादान विवक्षा नहीं करने से कर्म संज्ञा हुई, गौण कर्म कौन है गौ, इसलिए कर्मणि गौण कर्मणि दुह्याते गौर दुह्यते पय गौर दुह्यते पय गौण कर्मणि दुह्यादे हाँ पय गौर प्रथमा है हाँ गौ दुह्यते हाँ गौ दुह्यते पय तो द्वितीया दे गौर दुह्यते गौ प्रथमा तो हो गया कर्मणि लकार है। अजा ग्रामम नियते अजाम ग्रामम नयति ग्राम मुख्य कर्म और अजा है गौण कर्म, तो अजा ग्रामम नियते क्या क्या कर्म होना चाहिए, नहीं गौण कर्म नहीं ये मुख्य कर्म तथा निगृह मैया मुख्य कर्म है। ग्रामम अजाम नयति अजाम नयति तो यहाँ प्रधान कर्म है, प्रधान कर्म है क्या उसका उदाहरण में आया था हाँ ग्रामे अधिगम विवेचन के ग्रामम तो अजा है मुख्य कर्म, प्रधान कर्म में रखा रहे अजा ग्रामम नियते मुख्य कर्म, इसलिए प्रथमा तो हो गया। मुख्य कर्म कौन है अजा हिहते कृष्यते उहते तथा से कृष्व निह्री कृष वह सब में जो गौण प्रधान कर्म है अजा वो कर्मणि लकार अजा ह्रियते अजा कृष्यते आज उहते और बोध्यते मानवकम धर्म धर्म मानवकम बोध्यते, मानव काय धर्म ब्रूते, धर्म है प्रधान, मानव की गौण कर्म है, मानव काय नहीं करे मानवकम धर्म ब्रूते बोधयति, तो धर्म हो गया मुख्य कर्म। ये दोनों प्रकार नहीं, ये शब्द कर्म, हाँ बुद्धि क्या होता है शब्द कर्म का निजे सकान से दोनों देखो दिया है, बोध्यते मानवकम धर्म, मानव को धर्म मिति वह धर्म बोध्यते, तो जब मुख्य कर्म इसमें कौन है, मानव को मुख्य कर्म में लकार पहला में दूसरा में है, मुख्य कर्म कौन, हाँ धर्म मुख्य कर्म, तो मुख्य कर्म में लकार कौन सा है, पहला है मुख्य कर्म, दूसरा में गौण कर्म। भोज्यते मानव का मोदन, मानव कह उदन भुंगते, मानव कह उदन भुंगते उदन, तो उसमें क्या उदन है मुख्य कर्म, मानव कह उदन भुंगते, तो निजंत करके, निजंत करने से बुद्धि कर्म नहीं भक् बुद्धि बुद्धि भक्षार्थ, भक्षार्थ कर भक्षार्थ कौन से गौण कर्म इसमें कैसे होने हो गया है, नहीं मानव कह उदनम भुंगते, तो उदन मुख्य कर्म हुआ और गौण कर्म मानव कैसे होगा, द्विकर्म कहे क्या, नहीं तो द्विकर्म का नहीं ना, प्रयुज्य कर्म द्विकर्म कहे क्या, नहीं गतिबुद्धि प्रत्यासनार्थ वो सूत्र है के अनुसार ये कर्म कर्म संज्ञा हो जाएगी, मानव का भी कर्म संज्ञा हो जाएगी निजंत करने पर, तो यहाँ ओदन मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म में लकार हो सकता है गौण कर्म भी हो सकता है, मुख्य कर्म का पहला उदाहरण मानव को ओदनम नहीं भोज्यते मानव कम ओदन, हाँ ओदन हो गया मुख्य कर्म, अद्वितीय मानव को ओदनम भोज्यते, आगे गति अर्थ का गति कर के लिए बुद्धि वक्षार्थ गति बुद्धि प्रत्यासनार्थ सूत्र से जो निजंत में करता उसके कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो देवदत्त ग्राम गच्छति ग्रामे मुख्य कर्म, इसलिए मुख्य कर्म होने से देवदत्त ग्रामम गम्यते गौण कर्मणि हो गया, गौण कर्मणि क्यों हो गया, प्रयोज्य कर्मणि अन्य श्याम नियंत्रण में ला दिया, बुद्धि वक्षार्थ शब्द कर्म को छोड़ देने पर अन्यत्र प्रयोज्य कर्म में लकारे है मुख्य कर्म में नहीं है, पहले देवदत्त ग्रामम गच्छति अभी निजंत करेंगे तो मुख्य कर्म कौन है ग्राम, देवदत्ती कर्म संज्ञा हो जाएगी निजंत करने पर, देवदत्त मुख्य कर्म है गौण कर्म, तो प्रयोज्य कर्म कौन होगा, तो प्रयोज्य कर्मणि अन्येषां नियंतानां, तो देवदत्त ग्रामम गम्यते लकार प्रयोज्य कर्मणि हुआ, इसलिए कर्म में प्रथमांत हो गया देवदत्त ग्रामम गम्यते। अकर्मकानां कालादिकर्मकानां कर्मणि भावे च लकार इच्यते, ये कोई वार्तिक नहीं है न्याय सिद्ध, अकर्मकानां कालादिकर्म अकर्म का धातु है, तो अकर्म धातु हो तो वहाँ भाव लकार होगा, कर्म नहीं तो भाव लकार होगा, कर्तरीच ही भाव में होगा, और कालादिकर्म का नाम जिनका कर्म काल, काल कौन होता है, अकर्म का धातु फिर योगे देश काल भाव गंतव्य अध्वाच कर्म संज्ञा की वाच्यम कारक प्रकरण में आया नीचे से द्वितीय पंक्ति तृतीय बालमना में है, अकर्म का धातु फिर योगे मासम आस्ते देवदत्ते न मासम आस्ते क्रोशम आस्ते ये देश काल भाव गंतव्य अथवा कर्म संज्ञा का, अकर्म धातु के योग से देश भी कर्म संज्ञा काल भी भाव माग्रह भी कर्म संज्ञा को हो जाएगा, तो जो अकर्म के धातु होने पर भी उनका कर्म हो जाएगा, अकर्म के धातु का भी कर्म कौन होगा देश काल भाव गंतव्य, तो वहाँ तो अकर्म के धातु यदि कर्म हो गया कौन कर्म होगा कालादि, तो कालादि कर्म होने से उस कर्मणि लकार हो जाएगा, अकर्म के धातु में जो कालादि कर्म के है उसमें कर्मणि लकार हो गया, कर्तरी कर्तरी नहीं होगा, कर्तरि कर्मणि दोनों होगा, और जो कालादि कर्म को छोड़ कर अकर्म के धातु है उनका कर्मणि हो गया कर्तरि होगा, भाव में और कर्तरि, कर्तरि तो होगा भाव में होगा। अकर्म के धातु में भी कर्मणि लकार होता है, कहाँ कालादि कर्म से, कालादि के कर्म संज्ञा किस अकर्म धातु में भी कालादि कर्म संज्ञा होती है भारतीय से, तो वहाँ कर्मणि लकार हो जाएगा। मासो मासे व आश्चर्य देवदत्ते न, तो मासो आश्चर्य मासे वाश्यते अकर्म कालादि कर्म कर्म भावे दो है, मासो आश्यते देवदत्ते न, ये कौन सा लकार मासो देवदत्ते न आश्यते, अरे मासे आश्यते देवदत्ते न भाव कर्तरी देवदत्त तृतीया हो गया, मासो आश्यते कर्तरी तो हो गया कर्तरी तृतीया कर, नहीं कर्तरी हो तो प्रथमांत हो जाएगा, मासो मासे व आश्यते देवदत्ते न, तो देवदत्त तो कर्ता है, कर्तरी देवदत्ते न आश्यते, मासो आश्यते मासे आश्यते दो हो गया। अकर्म के धातु भी योगी आश्रित में कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा हो तो मास देवदत्ते न, अत्र मासस्य कर्मत्व पक्षे कर्मलकार मास आश्यते, मासस्य कर्मत्व अभाव पक्षे तो भावे लकार, दोनों एक साथ दे दिया, मासेति सप्तमी दोनों का दे दिया एक साथ, मासो आश्यते देवदत्ते न कर्म संज्ञान से कर्मणि लकार हो गया, मासो आश्यते देवदत्ते न कर्ता में तृतीया है, मासो आश्यते देवदत्तन ये वाक्य अलग है, ये कर्मणि या भाव में कर्मणि, तो मास आश्यते देवदत्ते न में हाँ जो मास कर्म नहीं होगा तो भाव लकार है, तो मासे आश्यते देव मास ने मासे सप्तमी है, मासो आश्यते मासे आश्यते, कहीं कहीं मासम ऐसा है वो ठीक नहीं। आगे निजंता तो प्रयोज्य प्रत्यय, निजंत करने पर प्रयोज्यकर्ता में कर्मणि लकार होगा, मानव कह मासम आश्यते, मानव कह मासम आश्यते प्रयोज्य कर्म प्रयोज्य प्रयोज्य प्रत्यय, निजंता तो प्रयोज्य लकार, प्रयोज्य कर्म हो गया मास हो गया नहीं निजंत है, हाँ निजंत है तो मानव का आस्ते और मास प्रेरित मासम, तो प्रयोज्य प्रत्यय प्रयोज्य कर्म हो गया मानव का, मानव का आस्ते निज करेंगे तो मानव का जो करता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, मासम मानवकम आशयति बनेगा, फिर उसका भाव कर्म कर्मणि लकार करेंगे, प्रयोज्य कर्म हो जाएगा मानवक मासम आश्यते मानवक, पहला इसके दिया नियंतात प्रयोज्य कर्मणि, मासस्य अनवित्व द्वितीय हो गया, कर्मणि लकार हो गया, प्रयोज्य कर्म कौन है मानवक, कर्तरी लकार में क्या होगा देवदत्तः मासम आस्ते, देवदत्तः मासम आस्ते, मासम आस्ते आस धातु सकर्म के अकर्म के, तो मासम आस्ते बनेगा कर्म संज्ञा हो जाएगी, अकर्म के धातु भी योगे देश काल ये मास की कर्म संज्ञा हो जाएगी, देवदत्तः मासम आस्ते, और आस धातु से निजंत करेंगे तो अभी क्या होगा तम प्रेरित मानव कह मासम आस्ते, तम प्रेरित कश्चित तो वहाँ मानव को हो जाएगा मानवकम आशयति, मासम आशयति चैत्र आदि कोई प्रेरणा करता है, उसके बाद अभी कर्मणि लकार होगा, प्रयोज्य कर्म मानवक मासम तो कर्म पहले हो गया था, मासम की कर्म संज्ञा हो गई थी, आगे निजंत कर्ण से प्रयोज्य हो गया कौन मानवक, प्रयोज्य कर्म लकार आएगा तो मानव का आश्यते मास में से द्वितीयांत रहा, कर्मणि द्वितीय है, मानव को कर्मणि प्रथमांत हो गया। कर्मणि प्रथमांत किसे हो गया? कर्म उक्त हो गया किसके द्वारा? आश्रित में लकार के द्वारा कर्म उक्त है, तो लकार कर्मणि अभाव में आश्रित में कर्मणि लकार है वही दिया। निजंता तो प्रयुज्य प्रत्यय, प्रयुज्य कर्मणि लकार प्रत्यय लकार, तो प्रयुज्य में लकार होगा तो प्रयुज्यकर्ता में क्या भी होती होगी? प्रथमा प्रयुज्यकर्ता प्रथमा मानव का प्रयुज्यकर्ता हुआ। और मास आश्यते लकार के द्वारा मासम अभित होता है ना, नहीं? कर्मणि लकार में मासम कर्म अभित है ना, नहीं? नहीं। कौन अभित हुआ? मानव का प्रयुज्यक मासम अनभित है, अनभित होगा तो द्वितीय अभिहति होगी या प्रथम अभिहति होगी? द्वितीय। किस सूत्र से? भाव कर्म तिंग प्रकरण समाप्त हुआ, अतः कर्म कर्तृतिंग प्रकरण, कर्म ही कर्ता रूप से विवक्षित होगा, तो उसके तिंग अंत का कैसे कर्म कैसे करता होगा? यदा सौकर्याति स्वयं द्योतयितुम कर्तृ व्यापार न विवक्षते, फल व्यापार और धातु कहते, धातु फल और व्यापार, तो व्यापार का आश्रय होता है कर्ता, फल का आश्रय होता है कर्म। पश्चिति कहें तो विकृति आश्रय तंडुल कर्म और व्यापार आश्रय करता है, किंतु जब कर्तृ व्यापार न विवक्षते शुक्र से पाक हो जाता है, तदा कारकांतराणी अभी कर्तृसंज्ञा लभन्ते, केवल कर्म नहीं व्यापार कर्ण काष्ठ आदि भी कर्तृसंज्ञा हो जाएगी। काष्ठ स्थाली सब कर्तृसंज्ञा कैसे होंगी? स्व्यापार स्वतंत्रता, कर्ता होता है स्वतंत्र कर्ता, कर्म करण आदि स्वतंत्र नहीं है। कर्ता स्वतंत्र क्या है? इतर कारक अप्रयोज्यत्व सति कारकांतर प्रयोजकत्व, कर्ता कर्म करण आदि से प्रयुक्त नहीं होता है, अभी तो कर्ता कर्म करण आदि को प्रयोग करता है, कुठार लेकर काष्ठ को छेदन करता है, स्वतंत्र करता है। तो भी कुठारस चिनत्ति स्व्यापार में अशिष चिनत्ति, स्व्यापार में कर्ण भी स्वतंत्र है। स्थाली पचति अग्नि का पचति सब में हो जाएगा, कर्तृसंज्ञा हो जाएगी। तेन पूर्वम कर्णत्वादि सत्वेपि संप्रति कर्तृत्वात् कर्ते लकार, पहले कर्ण संज्ञा थी कुठार ने चिनत्ति, कुठार में कर्तृत्व विवक्षा करेंगे, देवदत्त छेदन करने वाले देवदत्त में कर्तृत्व विवक्षा नहीं करके सुकरता कुठार ऐसा है कार्थ छेदन कर देता है ऐसे कहते हैं। वो क्या करेगा? उसका कुठार ऐसे छेदन कर लेता है, मतलब मेरे पास जो है छेदन करने का कुठार ठीक नहीं, उसके पास कुठार है वो कार्थ छेदन कर दिया, हमारे पर द्वारा नहीं होता है, तो उसमें कोई बल अधिक है, हम भी छेदन कर सकते हैं, किंतु उसका कुठारी छेदन कर लेता है, उसके पास कुठारी सा है वो काट लेता है। इसी प्रकार स्थाली पचती, अपने पास बड़ा बर्तन इतने है, लकड़ी जलाकर गर्म नहीं होता है, उसके पास पत्र एलुमिनियम का कुकर है, ऐसी कर भोजन हो गया तो स्थाली पचती, उसका बर्तन ही पका लेता है। तो कर्णत्वादि सत्य भी संप्रति कर्तृसंज्ञ कर्तृत्वा तो कर्त लकार हो गया। साधु अशिचिन्नति, अशिचिन्नति हो गया खड़ग, साधु तो क्रिया विशेषण, अशिचिन्नति में कर्ता कौन है? असि वस्तु तो कर्ण है, असिना चिन्नति है चैत्र, किंतु अभी इसको कर्तृसंज्ञा अशिचिन्नति। काष्ठा नहीं पचंती, चैत्र काष्ठ ही पचती, किंतु काष्ठ में कर्तृसंज्ञा कर दिया विवक्षा, चैत्र में विवक्षा नहीं करे, काष्ठा नहीं पचंती। स्थाली पचती, स्थाली से अवर्तन है दीक्षादि, ये तो हो गया कर्ण आदि में कर्तृसंज्ञा होगी। कर्म का जो कर्तृसंज्ञा करेंगे, कर्मणस्तु कर्तृत्व विवक्षाया, तंडुल तंडुलम पचति देवदत्त, अभी तंडुल में कर्तृसंज्ञा विवक्षा करेंगे। कर्मणस्तु कर्तृत्व विवक्षाया प्राक कर्म यदि कर्ता हो गया, पहले तो सकर्म का था, वो कर्म को कर्ता कर दें तो और कर्म रहेगा, इसे प्राक सकर्म का भी प्रायण अकर्मक, पहले सकर्म को होने पर भी आगे कर्म का कर्ता कर दिया तो अकर्म को हो जाएगा। सब सब सर्वत्र ऐसा नहीं होगा, जो दो द्विकर्म कहे, द्विकर्म में एक कर्म को कर्ता विवक्षा करेंगे तो दूसरा कर्म बचेगा, तो हाँ सकर्मक रहेगा अकर्मक हो जाएगा, इसे पारायण दिया है। जिनका एक कर्म है, कर्म में कर्तृत्व विवक्षा करेंगे तो क्या होगा, अकर्मक होगा सकर्मक होगा, हैं अकर्मक होगा। और सकर्मक कहाँ होगा, दो कर्म को हो तो प्रायण अकर्म से प्रायण दिया है। यदि अकर्म को हो गया अभी कर्तरी लकार आएगा कर्मणि नहीं, या अकर्म को हो गया तो भाव आएगा, तेव्य भावे कर्तरी च लकार है, तेव्य केव्य अकर्म के। जो सकर्म को था अभी कर्म में कर्तृत्व विवक्षा कर देने से अकर्म को हो गया, इसलिए भाव और कर्तरी लकार हो जाएगा। पच्यते ओदनेन, ओदनम पचति चैत्र, अभी ओदनेन पच्यते, यहाँ कर्म को कर्ता करते ओदन करता है, कर्म था कर्ता हो गया, कर्ता से पच्यते ओदनेन, एक ये है ओदनेन पच्यते भाव में लकार, काष्ठेन भिद्यते भाव में लकार। कर्तरी तो जो कर्तरी करेंगे ये सूत्र प्राप्त है, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रियः, तुल्य क्रियः कर्ता कर्मवत स्यात्। तुल्य क्रिया यस्य कर्तु स कर्ता तुल्य क्रियः, तुल्य क्रियः कः कर्ता कर्मवत स्यात्। कर्म में जो कार्य होता है कर्ता में भी वही कार्य हो जाएगा, किंतु तुल्य क्रिया किसके तुल्य है, कर्मणा, कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्म से तुल्य कैसे होगा। चाहे उदनम पचति, पचन क्रिया क्या व्यापार का आश्रय चैत्र है, उदन में जो व्यापार है वो एक वही एक है नहीं है, इसलिए कर्मस्थ या क्रिया, कर्मवत का अर्थ कर्मणा का अर्थ कर्मस्थ क्रिया तुल्य क्रिया, कर्म में जो क्रिया है वही क्रिया यदि कर्ता में है, कर्ता है कर्म क्रिया और कर्ता में क्रिया एक हो, कर्म में जो क्रिया थी वही क्रिया यदि कर्ता में है उस कर्ता को क्या कहेंगे, कर्मणा तुल्य क्रिया, तुल्य क्रिया ऐसी जिस कर्ता की क्रिया तुल्य, किसके साथ तुल्य, कर्म क्रिया कर्म के साथ, मतलब कर्मस्थ क्रिया के साथ, कर्मस्थ या क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता कर्म दशात। कर्मणा का अर्थ क्या करना, कर्मस्थया, कर्म के साथ तुल्य नहीं, जैसे कहते हैं व्याघ्र मुख मुख व्याघ्र एव मुखम यस्य, किसका मुख व्याघ्र जैसे होता है तो व्याघ्र मुख कैसे बनेगा, हाँ व्याघ्र का अर्थ करना पड़ा व्याघ्र से मुख व्याघ्र मुखम, ये दो प्रकार समास होता है, व्याघ्र मुखम मुखम यस्य, क्या करेंगे व्याघ्र शब्द का अर्थ व्याघ्र मुखम, वो भी सदृश में लक्षण करना पड़ेगा, व्याघ्र मुख किसका मुख होगा बोलो, व्याघ्र का, मनुष्य का तो नहीं होगा, सी व्याघ्र मुख मुख में से किस होगा, व्याघ्र मुख का अर्थ व्याघ्र मुख सदृश, उकालो झ्रस उकालो का उकाल, उकाल में समास दो प्रकार होता है, वह काल से सौकाल वाम काल वो काल से सौकाल, अ उ उ तीनों होकर के क्या बन गया, वह वह काल से वह क्या, तीन प्रकार उ है जिसका काल, तीन प्रकार उ किसका काल होगा बोलो, उ है वर्ण उ ह्रस्व दीर्घ पुरुष, तीन प्रकार जो उ है वो किसका उच्चारण काल होगा वर्ण, इसे ऊ का अर्थ है ऊ का उच्चारण काल, ऊ के उच्चारण काल किसके उच्चारण काल होगा बोलो, ऊ का उच्चारण काल तो ऊ का होगा, ऊ का उच्चारण काल उच्चारण काल यस्य तो ऊ का ही होगा, इसलिए ऊ का उच्चारण काल के समान सदृश उच्चारण काल जिसका स ऊ स ऊ काल, वह का अर्थ तीन प्रकार ऊ, उसकी लक्षण करना पड़ेगा तीन प्रकार वर्ण के उच्चारण काल सदृश, यहाँ तक वह का था वाम कालो इव काल, जितने आगे समास है ना वाम काल इव काल से वाम काल उकाल, वो काल काल्यस्य सप्तमी उपायन पूर्व से बहुवाच्य वहाँ से उत्तर काल का लोप हो जाएगा। और एक पक्ष वह काल्यस्य वह का तीन प्रकार वो है जिसका काल, तीन प्रकार वो किसका काल नहीं होगा, तीन प्रकार से तीन प्रकार वो का उच्चारण काल लेना, वो भी ऊ के उच्चारण काल जिसका काल ये कहेंगे तो ऊ ही हो जाएगा, सदृश करना पड़ेगा। ठीक इसी पर यहाँ कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्म के साथ तुल्य कैसे होगा, कर्मस्थ क्रिया के साथ जिसकी क्रिया, कर्म में जो क्रिया वही क्रिया तुल्यकर्ता में हो, तो इसे कर्मस्थ या क्रिया या तुल्य क्रियाकर्ता कर्मवत स्याद। यहाँ जो कर्मवत कर्म सदृश इसको कहता अतिदेश सूत्र वतिहटी तत्व अतिदेशत्व, कर्म कर्म में जो कार्य होता है कर्म वही कार्य कर्ता में हो जाएगा। हाँ अतिदेश में शास्त्रातिदेश कार्यातिदेश दो प्रकार होता है, शास्त्रातिदेश करें तो सूत्र जो जो प्राप्त है वो सूत्र से लगेगा, कार्यातिदेश कहें जो कार्य होता है वो कार्य होगा। यहाँ शास्त्रातिदेश करेंगे तो भी अंत में कार्य करना पड़ेगा, कार्यातिदेश मुख्य है इसलिए कार्यातिदेश हुआ, नहीं तो क्या होगा। सकर्म कहे धातु है भिद्यते काष्ठेन भाव में लकार नहीं होगा, सूत्र अतिदेश करें तो कर्म नहीं होने से। अभी तेन यज आत्मन पद चीन चीन बदठ स्यु यज सर्वात यज होता है कर्म लकार में होता है, भाव कर्म आत्मन पद होता है, चीन कब होता है चीन भाव और चीन बदिट से उठता स्यु, ये जो कार्य है अभी यो कर्म कर्तृवाच्य में भी वो सब लग जाएगा। अब कर्तरी लकार बनाएंगे कर्तुर अभितत्वात् कर्तरी क्या भी होती होगी प्रथमा, कर्तुर अभितत्वात् प्रथमा पच्यते ओदन, यहाँ कर्ता कौन है ओदन, ओदन कर्म था वो कर्म को अभी कर्तृत्व विवक्षा हुई, अभी जो कर्म में क्रिया था थी वही क्रिया कर्म कर्ता में रही, ओदन है पहले कर्म अभी हो गया कर्ता, क्रिया एक अलग क्रिया है, एक ही क्रिया, एक क्रिया होने से तुल्य क्रिया हो गया कर्ता उदन, अभी कर्तव्य लकार होने से उदन पचत नहीं बनेगा, उदन करते है कर्तृवाच्य बनाते समय अभी कर्मवत कर्ता कर्मवत हो जाएगा। कर्म में जैसे होता है यक आत्मनिपद चिन्ह सब बन जाएगा, उदन पच्यते उदन पच्यते ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, इसका कर्मवाच्य बनेगा नहीं बनेगा, कर्म को ही कर्ता कर दिया कर्म रहा अकर्म को हो गया, अकर्म गया तो कर्मवाच्य बनेगा कर्तृवाच्य बनेगा, अब क्या बनेगा भाववाच्य में क्या बनेगा, हाँ पहला आ गया पच्यते उदन है नहीं भाववाच्य, कर्तृवाच्य क्या होगा उदन पच्यते, उदन पच्यते कर्तृवाच्य है रोदन ने पच्यते भाववाच्य, भेद्यते काष्ठम ये कर्तृवाच्य कर्म कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, अभिद्यते काष्ठे न कर्म नहीं भाववाच्य। हाँ उसका लूंग लकार में पच धातु का चीन हो जाएगा, अपाची भिद का भेदी कर्ता कौन ओदन ओदन अपाची ओदन अभेदी नन भावे लकारे कर्तृ द्वितीय से आता, भाव लकार कहाँ है उदन ने पच्यते काष्ट ने भी देते ये भाव लकार है ना, नहीं भाव लकार में लकार के द्वारा क्या कहा जाएगा कर्म या कर्ता, भाव कहा जाएगा, भाव यदि क्या कर्ता उत हुआ अनुत हुआ, अभी कर्ता अनुत होने पर भी क्या कहते कर्तुर द्वितीय स्यात, अनुत कर्तृत्व तृतीय हुई किंतु कर्ता तो कर्मवत होता है ना, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, तुल्य क्रिया कहता कर्मवत हो जाए कर्तुर द्वितीय स्यात अस्मात अतिदेशात, इस अतिदेश से द्वितीय होनी चाहिए इति चेन्न, कौन कर्मवत होगा लकार वाच्य वही कर्ता कर्मवत, लकार का वाच्य जो कर्ता वो कर्म होगा, भाव लकार में लकार का वाच्य करता है क्या? तो लकार का वाच्य जो करता है वो कर्मबद्ध होगा। भाव लकार में लकार का वाच्य भावे, तो कर्ता नहीं होने से कर्मबद्ध नहीं होगा। कैसे इस अर्थ आया? लिंग या शिष्यंग द्वि लकारात् लहित अनुवृत्ते, ये सूत्र है व्यत्यय बहुलम लिंग्या शिष्यंग संहिता पाठ में, टीका में देखो नीचे से षष्ठ सप्तमी में व्यत्यय बहुलम लिंग्या शिष्यंग में व्यत्यय बहुल म, आगे लिंग्या शिष्य में पहला वर्ण क्या है? ल, मकार के अनुसार प्रश्न हो जाएगा और एक लकार बीच में, दो जो प्रथम दो लकार है लोप हो जाएगा। हलो नहीं नहीं हलो यमा भी नहीं हलो यमा भी हाँ हलो यमा ठीक है, यम का लोप का यम पर है, हलंत से पर यम में लकार के लोप पर में है, तो संहिता पाठे क्या आगे लाकार क्या है? लकार चाहिए दीर्घ नहीं चाहिए, लकारात पूर्व लकांता लकारांतरम हलो यमा मिति लुप्त प्रशिष्यते, ल दो लकार हो गया ल षठी अंत, तो कर्मता कर्मण में अच्छा ल कर्ता कर्मवत, अर्थात लकार स्थानिक कर्ता लकार के वाच्य कर्ता कर्मवत होगा, लकार वाच्य कर्ता कर्मवत होगा। इसलिए यहाँ भाव प्रत्यय दुख आगे दिया मूल में, भाव प्रत्यय कर्तुर लकार न अनुपस्थित, भाव प्रत्यय में लकार के द्वारा उपस्थित होगा कर्ता नहीं, उनसे वो कर्मवत नहीं होगा। अतएव कृत्यक्त कलर था कर्म कर्तरी न भवंती, ये कृत्यक्त कलर था भाव के द्वारा कर्ता वहाँ उत्तर नहीं होता है, तयोर व कृत्यक्त कलर था भाव कर्म में, तो कर्म यहाँ ये सब प्रत्यय कर्म कर्तरी होगा, कर्म को कर्ता विवक्षा करेंगे तो, और कर्म कैसे होना चाहिए? भाव लकार के द्वारा उपस्थित हो, कृत्य प्रत्यय के द्वारा लकार उपस्थित हो तो लकार नहीं कर्ता उपस्थित होगा, कर्म उपस्थित होगा तो भा लकार के द्वारा उपस्थित होगा, प्रत्यय होगा कर्मणि भाव में, तयोर व कृत्यक्त कलर था किस भाव कर्म में, तो कर्म में जो प्रत्यय होता है कृत्यक्त वहाँ कर्ता में वहाँ लकार के द्वारा उपस्थित है, लकार नहीं होने से कर्म को कर्ता विवक्षा करके कर्म कर्तरी न भवंती, कर्मणि प्रत्यय कर्म को कर्ता विवक्षा करके कर्म कर्तरी नहीं होगा, क्योंकि कर्ता कर्म कर्ता करने के लिए जो लकार के द्वारा उपस्थित है वही कर्ता को ही कर्मवत होगा। यहाँ क्या उत्तर? किंतु भाव एव भेतव्यम कुशुलेन, कर्म कर्तरी नहीं हुआ भाव में हुआ, कहेंगे सकर्म के तो कर्मणि नहीं तो भाव में होगा, कर्म कर्तरी नहीं होगा। ओम।